dina len ko fel ma kana law yu'azibu wa anta fihim ko ko leer na wa ma kana law yu'azibu wa yastaghfiruna leer na mune suma dina gi yiwlo toujours pour yeen sama deyit yi yiwlo pour yeen lutax gudik aljuma gune dinañ ko won ligey jam ku ci djublé mu ñaanal la yalla jalax ko mu doora dem aras ku ci djublé wu mu ñaanal la yalla jalax ko mu doora dem aras ku ci djublé mu gëreem la jalax ko mu doora dem aras li tax ci réew yi bëggu ñu tongok nit lu ëpp ñitt fam aksal khaay lañ wax aksal mu dété tax ñu naan wala yujusu an yufjuru fawqa salasati ayamin day melni kon sen jay kat beul de way bu jeexlegul ba neugar de warna mo nopp lu tuti ndax li ñu fi taxa tante ñu def iya sen jay gelen su foy de dafa wara nopp li ku nak gene ci len fi ci bit xamna ante tibis ba legui dal recette bi warna bari en tongo dimanche altine ci ngom ci le courrier bi dem te ci ko dossier fokk kuy tongo kumu don dañ ko ci bind koku nabi du ubi terem e ko yow xam mu dem ngo xolok nit samedi dimanche altine gaw tout ngeen djimo gaw courrier bi day dem te duñu xol so bas bu ngeen xolo digeunte ba yit muy aljuma samedi dimanche altine non talata alarba alkhamis aljuma non digeunte bu nek ñepp fan la ñepp fan yu nek courrier bi day dem ci nabi mu xolal ko bopam xam ngeen li le diw def devant gannaaw bu de njumte mu balul ko bu de lu bax mu ña mu geureum ko kon kañ tubanu hay malik nana fiñu diñu rakbal la tubanu def na won dafa am nak isu fayid nay di fay liñ ci utul kon ahmalu na jele nga rafa indi nunu jamo ji def ko muy nay di fay mado bo way mado dafa jikko way ne ina nana to ma yal badri marhamatan amatan allah fi dirid al karami dunduk nabi xewal gure li ci jitum no al akhirah xewal gure li ci ñaan lu tax mu ne tubanu dañuy won lo ñel nabi amal na suñu jëf yow al khamis وتبانها وتبان أهمالنا يوم الاثنين يويب دارة خلق في استغفار سير جرمي مجيقل البرم جرم تلجت لكوب ويخم جنكي موي رب موي نب موي موي نبي رحمة ويجال أنا هدية مهدادة للخلق نم قدلا بيالا جخ جامي ينجري مناسوي جمي بابا بيتلولو رحمة مهدادة kepp ko xamni romba ko fi mawlute xamulo won sax na dañuy mawlud taxawo fa sa dara dessu fa seeran ala na sa dara ak bistu ben mo ne tiri lolu wax na ñu ne dafa am ñetti ga yo xamne bis dañ ci dafa taxaw yi isab len seen yiw niw ñu war leena yobbu Safan ñi yeddal len nak nalé xana yeen bokku len ci xéetu Mustafa kenn ko mu ha kay wa nga bokku ci xéetu nabi xana musula def mawrud mu nako dedet musula dimbalé ku koy defit mu ne dedet musula togit pour fuñ ko def mu ne dedet waye day amna xarnu ma taxol mu ma garanté ak mom amna bis mu xëc ma yóbbuma ci barab bu ñu dañ fay def mawlud tekk ñu ngi ko ceene ñu dog ceen ya yóbbu ko salfa biit sax nga ko jox ko ar yi rek ak yow aljana nga jëm xanaa koy yóbbu waale yow mi demoon fiñ doon tudde Mustapha kenn ki ñu laaj ko mas naa gaamu déedéet mus nga ànd ak kenn nga mu déedéet, mus nga dimbale kenn ne déedéet, mus nga koo seetaan. Am na sama xarit boo mu nga sonn na lool, daaw ñu tàggoo yóbbu na ma génn guddi ci benn barab, ñu ne dañ fay màggal sallallahu alayhi wa sallam. Ñu dëgg ay ceenam sang ko ci sa biir sa rëkkëree sooy, ne ko yow ko yóbbu àjjana la ñu wax, waxu ñu te waxu ñu yow sak lakk. Ki ci ñetteel nag dañ ko laan, mu ne wax dëgg yàlla musuma gam, ku ñaar rek sa àggana ko rawle, ku ñaar rek dama ko jënd, daf ne musuma dem ci gam. waaye am na xale bu jigéen bu ma doon bëggamteel, seeti ko ba seen kër, ñu ne mu nga gàmm ko, falaa ko jëli ji, xaw naa koo dee nag, waaye taxawuma fa, dama ñëw rek jël ko yóbbu. ñu ne ko yow ko yóbbu wale àjjana la ñuy wax, waaye yow àjjana nga jëm. ki ci des nag moom musula gàmm, musula dimbale kuy gàmm, musu koo tàntale, musu koo def la dara, waaye nee na am na génn guddi gàmm ci dëkk bu réy, mu yëg ko ëpp ba ñëpp dem ci tante ma, mu toj génn kër. ñu dàq ko nag wul si mu yoroo 10 mënula raw, mu dugg ci biir ñi doon jàng ba fa la xawee. ñu ne ko yow ko yóbbu wale àjjana la ngay wax, waaye waxatu ñu ko fa yóbbu. na bari ci réew mi tante yi na bari, tawati nit ñi bari na topp, waaye néewal tante yi ci la nañ gestu borom yëf yi. na bi ne ne yàlla joxe kat, waaye may si dele allahu wal muti wa ana al xaashi, yàlla joxe ci lu wér, waaye may partage de. nañ ko bàyyi xel te fàttaliku ko. te benn secret ngi nii duudu ma wax ko ñu dem jàng. xam nga Moustapha tilku rusul te dal naa baax du ma laa baax, boo ko fiwee rek te defu la ndànk daan, wala nga lëndëmal ba mu limee lim ba teeral, def na tilku rusul. su amulee waaw mooy firi yonente yu bari, su amee waaw mooy firi benn yonent. bokk na ci signe yi yoo xam ne mufrad may ëpp araf jom jumla ja. da ngay fii ne tilka gawar gaa ngi rusulun ay nawla yoo xam ne maa leen doyloo yónni leen. ñu teg ci nag fadal naa baax doom ala baadin, fadal naa baax doom ala baadin nag boo ko firee ba sàggane surux. ok, jël ko ruslu fa dal naa baadum ala baad. xam nga ma féyloo ko boog duudu nu dem. soo ne officier yaa ngi yàl da leen ca gabo noppi ne gaa yaa ngi gawar gaa ngi ñoo ooyu woon jox sama baata ngi ëppal naa nag ñenn ñi ñu ëppal ñenn ñi daraja sa dal naa baadahum ala baadin minu man kalama loo. boo firee nii ma la firee nag di nga juum day la nam nimuroon mooy fa dal naa ëppalal naa kenn ci ñoom baadahum ñi si des ñëpp ala baad. may ne fa dal naa baad ala baadin mu doon ñaari jumla kon doo dem. Mohamed nag ci li nu xam ne mooy sa ngi yónni kii bari na. alquran wax na ko, hadithu qudsi wax na ko, tawrat wax na ko, linjil wax na ko, sabur wax na ko. waaye nag li ci gën a wér yàlla ngi yónni 313 ñetti téeméer ak fukk ak ñett ak ndee dudu amul benn tur wudul Mohammed nga mën koo calcul mu jox la 313 kepp du ëpp du yées. yonent yi ci def siyëpp ayoo ba matu ko saay bu duubal na ko, yunusa ëpp na ko, isaaqa ëpp na ko, ibrahima matu ko. waaye tur yoo xam ne turu borom boo ko calcule mu jox 313 ba ku la laaj ñaata la yàlla yónni mën nga ko wax Mohammed jox mim ñaata la ñeen fukk ñun du sopp ñaata la Mohammed ñaata mim la am ñetti mim la am. ci déggoogu tiim miim gi miim la mu xam miima ngoogu ko mas ne ñeeti mëdu washhadu anna sayyidana muhammadu ñeeti miim la miim gu nekk mu la jox 40 te yaa ngi soxla ko 113 muhammadu fiir 313 miimam googu jëkk ak miim gi ci digg bi te miim war ko ñoom ñett ngay binde miimun nga binde miimun miimun nag mooy miim ak yaa ak miimara gëla 40 la bi 40 la muy 80 yaa gi des seen diggante di 90 bindal 90 3 fois nga ñëw ci daalun dañ wax bañ ko bàyyi muy daal da ngay bind daalun 35 la laam 30 la del 4 la livre 1 la 35 ngoog ba te ko sa chiffre boobu nga daal di am nag mu des adam dellu gi kenn du ko yokk moom 8 lay doon soo ko defee noonu mu nekk muhammadu sallallahu alayhi wa sallam sekkay turi yonent yépp a ngi dañuy ci turam yu moom kenn ashaddahu ala alkufir ruamaaq baynahum tarihum rokaan sujadan yabtaquna fadalan min allahi wa ridwana amul dara lu mu gëllewul nit ñi nag ci lu baax lu mu doon lu baax lu mu doon bul way bay alaaj malik way na ko ay bul way dañu bëgg a dugg sunu liggéey bi day bëgg a guddi waaye amul dara gisa nenañu ba ajana nabe ngi toog ci càmmuñi aras ndey joori aras maam ibrahima fay toog soo bëggee gis nabi ba alaxira dema ca càmmuñi aras fa lay toog càmmuñi aras nag mooy yoonu safara ñu ne ni nabi baaxe lu tax poste boobu mu dem dafa féete bés bu yee noonu ñu ne day bañ kenn ku ko romb ku bokk ci xeet bi wala dem safara te am ci yóbbant bi benn téere yi dajal nañ ne am na musuwaar goo xam ne moo gën a yaa asamaan yi juróom ñaar ku mu sa wax allahuma salli benn yoon mu ngi ko ca fas suñ la jiitalee pang pangi pang pangi ba ak ci fafu ci bunt safara yowa kan mën a diw ay yéen xanaal da ngeen def kii moom moom yóbbant bi tekki ko jox leen ko nee nañu mu ngay toll ni xorondom ñu ne ko li du nu tax a tourné mu ne tellu leen ñu dellu ñaaw téef ba yiw ma ëpp ñaaw téef ba juróom ñaar fukki yoon benn mohamed xam nga dafa am mohamed amul amid amul mahmoud parce que dañu maa ngi ko doon wax ñoom ba seen kont ci mbir ma mohamed amid mahmoud mahmoud mohamed ba dara xewule amidi bis lab xewee amida bi yëpp yembe mahmoudu ba kenn moo sola jóg yooyu yëpp moom la ko borom bi walladi asrahu ubru daawidina o li yët yi def waa la dini kulli walaw karaal kafirona am na walaw karaal mushrikona am na ku ci amanti njàpp muy tàggoog yow yeesalal julli ñaar ràkk julli sa toole na bi talal yàlla sa loxo wax ko sa soxla dina ko faj loolu addi si xursi bi wax seydi xaaji maali jasaawlaaw naa xayran wa an jami ay misir islam ki di bë jant bi ñu ngi leen di bégale lu ñu bokk ñun ñëpp téere alquran bi lañ doon soppi baati muy baati olof am naa ci ab ak ñetti weer yàlla seen ñaan yu baax nag moolu dimbale ba àgg na àgg na kuy xalifa dem naa ci yow nga teg ko déglu ko kantallaayi la ma toogoog yow moom lañ doon feesal barki di ma ci tëngi jamono ba paree nag fu julit nekk te bëgg xam alquran ci olof am sa kasat bu baax wala sa kenn ki kii jël wax ma ñu te fan sa rahimam mun na la ko fara fanciel ak te moqimam ci sari amun na la ko fara fanciel ci olof bi nga am ñu ci gërëm nak ñu ñaanal ñepp ak ñi ñaanal te ñaan yalla yool bi yalla bu mu ci ëppale kenn nit nit ku di julit di jaay rasulullah sallallahu alayhi wasallam وروحه قد أذن المختار وروحه قد أذن المختار إجرته إلى مقام وفاء وعدوان ما أعلن مختار فوق لوكو ماس رادو ماسك دي مختار فوق ماس راجي لوكو ماس كان إجراء تا فوق لوكو ماس بغوك فيلو يقين فوق مؤم ياري مفهول مختار مما بولون اولا ايلا فما بولون ساملا رسالة يانجي ديگ الله جاي مالك مولي وقت پير قمدن لكو ينطل لنجي ديگ مولي وقت پير تايني من نبك كتير مدينة اقبان اوغ لكو يبت سبت دمو دمان وراوه جبريل ñuna wawsi mun xat afina mo jox ndigal ci ndigal luñ ko jox mo jox ndigal ci ndigal luñ ko jox kumu jox ndigal nabi ku ko jox ndigal yalla mom ndigal li lan la moy ijratuhu genn dekk fi sama goro bu baax bobu ma jaay tourneji touri jibril alayhi salatu wassalam ten dalul malaikatu roh ama yatasalul ruh yaqumu roh wal malaika fele jibril jikko tudu do tudu malaika yi fi malaika yi jikko tudu do tudu jibril nef la nak xeyufi nak at bayan reer ba reg xulowulaa kenn moolu sëy moolu delloo sab naan ko wàcc sëb rido loolu tol ni jibril ne la pëkk pëkk pëkk pëkk nga na ñoo kedde ji mun a boofu fanaa ne tey dee te waxu la men pexe baaba xidaadi naa la yéen war waxu jibrahim xat afina moo jox ndigal luñ ko jox mu jox ko muxtaara mustapha muy lan muy ijratoo génn dëkk bii jëm fa ila maqaami wafaayil ëdi wa simami ca rendez-vous ba ñu waxamte woon nag fa la ñuy jëkkade alquran parce que 81 moo wàcc sa li ci des màkk fa la war mujee wàcc na bee ngi mujjee rusuwaar ci màkk ci màkk anka boot ñu ne wala ndil mu tafsina waaye mu ngi jëkkee rusuwaar ci midina suratu baqara waaw mu ne ko tolni jibril du wax waxi caaxaan mag mu tolni yàlla yebal ko ne la ba fanaa ne tey sa néeg dee te joxu ñu lay pexe pexe doy fitna gént ko nag geneeru ko daf ko fasa ba mu jóg sopp loxoom ndajo ba ci reen yi mu ne ko sa nga fi yow laay wax ba fanaa ne tey dee de ba dernier réunion makka la ñu ngi ko def samedi soir ni ki samedi bii ñëw di 101 personne kat ñoo fi jël kuroo parole ba ñuy tasaaroo ñoom ñëpp lu ñu tasaaroo waa ji kër ga ñëw tëw ko fanaan ci bunt bi pour yóbbu ko alaaxira ñu ne woo alaaj malik ndax jibril ba muy wax nabi muy fanaan ci lal bi def ko ko liyaar mu ne am xam naa na mu ko ko waxe ñu ne ko na mu ko waxe Dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan d خال يا جسد بذي عقيرة القرماء على براشك وما أدعو في إيمانا أمين دومه في أروان تزاهد دون ندعم دون ندعم قال لا تستبد ركوا لا تستبد يا لا وخ يا خير الكومة لا تستبد مك على فراسك نبي نقول شو منقول أهدا والنون يب في إمامي داكور نيتي ريلتي رقور الحمد مول فنان مك مك على فراسك جسلل دي وجفان كيد انجربا اهداو اميت بن خلف سهيل سمعة ابو الاسود ابو اخرة ابن ابي مايت mag ne yépp d' accord nañu tey ci jël sa bakkan daan waaw ma ne ko toog de grand place yépp tëj ñu fermi boutique yi xar yi yépp ku ñuy ibbi sa kër ñu fëggale ne la boo fi fanaan ne dee fi waxuñu la kexe fitna ëpp loolu من تخسرنا كرم الله وجهك علي يلا تقدر ملاك يلا تيتونك ملاكي يلا من ملاكي خولا قلب لي جبرائيل يعني بسنا لا ندعو بقنا ري أسراسل ما بقون قابلك سبكا ما ري ليه تمام توق نبي وخنا ميكائيل لولو مو غانتو علي يغي ني ماغا مغي ني ني نار كو ري مو يوني سي موم دانك نكو ناخ نون لا ما فانا سي ابي مون كو نان نانغونا سي فنان نين كو بغي نبي كو غور كو ني باغ بودي لا غيني ني لا باغ ني سي اوب يو لا دان دينك سين علل soy battali ku leen jotale alee ja sala ngor mën a yëm waaye Jibrila Ngoob Moustapha Ngoob Bib Sall une heure de matin Ngoob mu ne ko nag la tastabit yaaxiratul kurama man laa yëgal ne amul benn téere booy yër bu la mun a wax fu ne bi jekkalee guddige kero déedéet kenn bindu ko kenn ci lañ nay ka tula salum bi fuute naag ci jotal yéex gay ñoom moo xadim rasul tax na waaye doo yër buñ téere bu la wax fu ne bi jekkalee guddi gi dañuy ko dal rek ne ci ëllëg si ci inaire la fekk Ababacar ci ëllëg si ci inaire le fait que Abou Bakr ya rasul atiqa ya rasul atiqa bidal nahi tawazir amin min wa mutadim amin sallahu hada ليها من هو موت